Ostatnie uściski, ostatnie pocałunki, przywitania, jak najbardziej wskazane. Witam z tego miejsca wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i dla Pana Jezusa Chrystusa, który jest obecny. Co prawda wszyscy są zwróceni tutaj w tą stronę, co wcale nie znaczy, że tutaj jest Pan Jezus. Jak sami doskonale wiemy, Pan Jezus jest wszędzie, jest wszechobecny. I co najważniejsze, jest również w naszych sercach. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego, jeśli powierzyliśmy Jemu swoje życie i trwamy w bojaźni przed Nim i w czystości serca, wyznając nasze przewinienia i odwracając się od tego, co się Jemu nie podoba. Taka jest zasada funkcjonowania życia Ewangelii, taka jest zasada życia, że nie tylko wyznawanie, ale również odwracanie się od tego, co jest niewłaściwe. Bracia, siostry, mam nadzieję, że wszystkie komórki już wyłączone, wszystkie zegary ścienne z kukułkami zostawione na zewnątrz, żeby tu nic nie kukało, nie fukało, nie trąbiło, nie dzwoniło. Żebyśmy się skupili na tym, co będziemy tutaj chcieli odebrać od naszego Pana, naszego Zbawiciela, naszego Boga. Mam też nadzieję, chociaż mówię to z pewnym zastrzeżeniem, jak na pewno zauważyliście, mam nadzieję, że nie zapomnieliście o tym, że przed społecznością dobrze jest, albo nawet jest to na pewno wskazane, i to już mówię najdelikatniej, jak tylko potrafię, że jest wskazane, żeby modlić się o społeczność. Tą społeczność, którą dzisiaj mamy. Ja to przypominam, bo mówiłem to, nie wiem, chyba z pół roku temu mniej więcej. I prawda jest taka, że Bóg jest ciągle ten sam, tu się nic nie zmieniło. I faktycznie On chce, żebyśmy przychodzili do Niego z tymi prośbami, żeby błogosławił nam ten czas wspólnego naszego spotkania. Także jeśli ktoś już zapomniał o tym, to zawsze jest taka sposobność, żeby to naprawić i wprowadzić w życie. Poza tym chciałbym zaznaczyć, że możemy również w trakcie już samej społeczności, w trakcie samej społeczności modlić się do Boga o Jego prowadzenie danej społeczności, prawda? To nie jest tak, że tylko pomodlimy się, czy wczoraj wieczorem, czy dzisiaj rano, żeby Bóg pobłogosławił nam ten czas, ale również w trakcie społeczności samej, jak tu już jesteśmy zebrani w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyśmy również, czy to w cichych modlitwach, czy w też bardziej takich oficjalnych, modlili się do Niego, żeby w danym momencie On prowadził w dany czas, w którym tutaj się znajdujemy. Jest jak najbardziej dobre, jest to jak najbardziej wręcz konieczne, przede wszystkim dla naszego zdrowia duchowego. Jeśli chcemy wyjść stąd nakarmieni, to jest jedna niezmienna zasada, że to wyniesiemy, co przynosimy. To zależy też w dużej mierze od nas. Wiadomo, że dawcą jest Bóg, ale zależy też od tego, jak my do tej sprawy podchodzimy. Nie błądźmy w tej kwestii. Kochani, ja pamiętam jeszcze, jak kiedyś pracowałem w restauracji, przyszło kiedyś dwóch takich gości, usiedli sobie przy stoliku i złożyli zamówienie i jeden zamówił takiego, jak to się mówi, tego starego, poczciwego, wypróbowanego devolaya z frytkami i jakąś syrówkę. Drugi natomiast był bardziej taki, w każdym razie takiego udawał, dystyngowanego gościa i zamówił sobie coś tam. Już nie pamiętam, czy to było Chateaubriand, czy foie gras. To są takie francuskie dania. I trudno mi powiedzieć, czym on się kierował, prawda? Bo tak trochę to nie pasowało do niego, to danie. Ale no, zamówił jak zamówił, ale efekt był taki, że kiedy to danie dla niego przynieśli, obsługa przyniosła, kelner, to nawet nie wiedział, jakich sztućcy użyć. Taka była historia. Wiecie, czasami jak jest jakieś przyjęcie, to tak się na pewnych zasadach kładzie sztućce, ja to akurat wiem, no bo byłem w tym na co dzień, to nie jest tak, że tak porozwalane jak popadnie. Mówię tu oczywiście o restauracjach takich już no troszeczkę wyższej kategorii, to wszystko ma swój sens. No i on biedak niestety zamówił takie danie, że nie wiedział, jakiej sztućcy użyć. Nie mówiąc już o tym, jak je w ogóle obsługiwać. Także przekładając to na nasze zdrowie duchowe, róbmy tak, żebyśmy byli jak ten, który zamówił sobie tego dowolaja z frytkami i on faktycznie wyszedł stamtąd zadowolony, najedzony, uśmiechnięty i wszyscy byli zadowoleni, i obsługa, i on, a tamten tak trochę kiepsko to wyszło. Było to, ja bym powiedział, takie troszeczkę przelicytowane z jego strony. Jak mówię, nie wiem, czym się kierował. Może wygrał w miliona w totolotka, może chciał się pokazać. To nie jest istotne. I czasami tak, kochani, jest również z wierzącymi. Stawiają sobie jakieś górnolotne założenia. Chcą być tak jakby na świeczniku. Chcą jakby specjalnie, w jakiś specjalny sposób pokazać się przed Bogiem. Ale to ja wam powiem, to jest troszeczkę niebezpieczne. To nie zawsze to działa. Chciałbym tutaj przywołać Słowo Boże, które zostało zapisane przez apostoła Pawła do wierzących w Koryncie. To jest tylko jedno zdanie, ale jakże ważne, jakże bardzo adekwatne do dzisiejszych czasów. Mianowicie, my jesteśmy głupi dla Chrystusa, a wy jesteście mądrzy w Chrystusie. Znacie to słowo na pewno. Jest to słowo zapisane właśnie w liście do Koryntian. My, jako apostołowie, jesteśmy głupi dla Chrystusa. Wy natomiast już, Koryntianie, wzbogaciliście się, już staliście się wielce możni i staliście się mądrymi w Chrystusie. Czyli takimi, można powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, przemądrzałymi wierzącymi. No i efekt był taki, że czytając list do Koryntian, sami widzimy, jakie tam się rzeczy działy. Dlatego skłaniajmy się bardziej do tych niskich. Wiecie, czasami trzeba stonować troszeczkę swoje życie duchowe, tak bardziej zbliżyć się do poziomu dzieci, którzy w prostocie przyjmują Słowo Boże, które zostało nam przekazane. Naprawdę warto. Ja staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się stosować jedną z zasad życiowych, że jeśli chcę pójść do przodu dwa kroki, to najpierw muszę się cofnąć jeden krok do tyłu. I powiem wam, że często to działa, że czasami trzeba te swoje umiejętności, te swoje jakieś chęci, czy też wystawiając na pokaz swoje predyspozycje, trzeba naprawdę, naprawdę tonować. To wyjdzie na zdrowie i wtedy, wierzcie mi, będziecie bardziej nakarmieni, czy wy, czy ja, niż ten, który chciał się, jak to się mówi, pokazać. Naprawdę jest to warte, do tego zachęcam. Ostatnio czytałem lekturę, książkę, którą większość z nas, zdecydowana większość nas zna. Jest to lektura Wilhelma Busha, pastora, który działał w czasach międzywojennych, potem jeszcze po wojnie. I zauważyłem, że ten przekaz jest zupełnie inny, albo bardzo inny, nie wiem, czy tak można określić, ale był naprawdę zdecydowanie inny niż to dzisiejsze takie nauczanie, takie no wiecie, takie bardzo mądre, takie rozłożone i często jest to nauczanie, które prowadzi na, może nie na manowce, ale naprawdę można się przez to porządnie pokaleczyć. Nie czytałem całej tej książki, ona zawiera, jest taka mniej więcej dwa dni. Ja przeczytałem dwa rozdziały, zajęło mi to 15 minut, ale powiem szczerze, na dzień dzisiejszy mi to wystarczyło. Naprawdę musimy wracać do prostoty. Wtedy naprawdę pójdziemy dwa kroki do przodu. Czasami trzeba się naprawdę cofnąć ten krok, żeby potem pójść do przodu. Takie jest moje na dzisiaj przesłanie i chciałbym, żebyśmy naprawdę się nad tym mocno zastanowili. Przede wszystkim żebyśmy się pomodlili w tej sprawie do Boga, bo człowiek tak sam z siebie, nawet jak wie pewne prawdy Boże, to nie jest to łatwo zastosować w praktyce, w naszym życiu. Jednak cały czas potrzebujemy Bożej opatrzności, Bożego prowadzenia, Bożego nakierunkowania, prostowania, regulowania naszego życia, żeby to wszystko nabierało naprawdę sensu i żebyśmy, tak jak Bóg to widzi, mogli kroczyć Jego drogą. Dlatego chciałbym, żebyśmy powstali, powstańmy wszyscy najlepiej i prośmy do, wołajmy do Boga, prośmy Go, żeby kształtował nas tym, żeby kształtował nas tak, żebyśmy rzeczywiście wychodząc stąd byli nakarmieni, dobrze odżywieni, zadowoleni, żeby to było dzisiaj w tonacji durowej, a nie minorowej, jak to ostatnio sobie troszeczkę wspominaliśmy. Niech tak będzie, naprawdę warto, jeszcze raz powtarzam, warto. Zawołajmy do Boga, prośmy Go o Jego kierownictwo, Jego wstawiennictwo. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam tę sposobność. Tak, iż mogliśmy się tutaj, módlmy się bracia, nawet cicho, czy jak, żebyśmy w tym samym czasie mogli się modlić o te sprawy. Żebyśmy, Panie, tak jak się tutaj zebraliśmy, żebyśmy mogli jak najwięcej wziąć od Ciebie, Panie. Potrzebujemy Twojego prowadzenia, bo sama wiedza, same poznanie, aczkolwiek jest bardzo dobre, nie jest wszystkim, nie jest rozwiązaniem naszych problemów, naszych dylematów, naszego czasami zastoju, kiedy nie wiemy, jak pójść, czy pójść do przodu, czy pójść do tyłu, może w prawo, może w lewo. Mamy swego rodzaju rozterki, które przychodzą na nas, szczególnie w tych trudnych czasach, w jakich żyjemy. Ale Ty jesteś ponad wszystkim, Boże, dlatego tak jak tu jesteśmy, Boże, chcemy Tobie powierzyć tą społeczność, co też czynimy, Ojcze. Czynimy w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Boże. Chwała Ci niech płynie z naszych serc, Boże. Ubłogosław nas, Panie. Pobłogosław nam ten czas, Boże. Wierzymy, że to się stanie, że Ty będziesz nas prowadził nie tylko tutaj, w trakcie tej naszej społeczności, naszego spotkania, ale również, Boże, aż do czasu, kiedy któregoś dnia staniemy przed Tobą, a na pewno staniemy, każdy z nas stanie przed Tobą, twarzą w twarz, abyś Ty powiedział, wejdź do mojego królestwa, sługo wierny i dobry, Boże. Daj nam to, Panie, bo bez Ciebie nic nie możemy zrobić. Chwała Ci. Amen. Jaka jest Twoja wola, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie, za ten gościu, za te serca, które, Panie, przyprowadziłeś ku sobie, aby czciły Twoje święte imię, aby wzywały Twojego świętego imienia, Panie Jezu. Bo Ty dałeś nam poznać siebie jako ten, który jest, ten, który był i który ma przyjść. Dziękujemy Ci, Panie, za też Twoją miłość, którą okazałeś nam na krzyżu Golgoty. Poprzez tą miłość, Panie, kupiłeś nas swoją krwią i uczyniłeś nas królewskim kapłaństwem, tym ludem, aby szeroko oznajmiał Twoją chwałę wszystkim ludziom. Prosimy Cię, Panie, abyś dawał nam siłę, abyśmy mogli głosić tą Ewangelię, która jest zapisana, a którą nakazałeś nam głosić, abyśmy głosili tym ludziom, którzy Ciebie nie znają, aby mogli przyjść do Ciebie i oddać Tobie pokłon, aby padli na kolana i oddali Tobie cześć. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze nasz, że dajesz nam w swojej łasce przeżywać kolejny dzień. I tak chcę przyłączyć się do tej modlitwy, prośby i prosić Ciebie, Ojcze, żebyś pomógł nam właściwym nastawieniem, z właściwą postawą serca, z takim oczekiwaniem wsłuchiwać się w Twój głos. Mamy nadzieję, że będziesz przemawiał do nas. Potrzebujemy tego i proszę, pomóż każdemu z nas, jeśli jest coś, co jakoś zajmuje nasze myśli, żebyśmy mogli skoncentrować się na tym, co tu się dzieje i mieć tą właśnie świadomość, że stoimy przed obliczem Wszechmogącego Boga. To jest takie inne od tego, co jest na zewnątrz, gdzie ludzie nie myślą o Tobie, nie traktują Ciebie jako Pana, jako Boga. Wielu ludzi żyje nie myśląc o duchowych sprawach, nie myśląc o Stworzycielu. Pomóż nam skierować nasze myśli. Prosimy, poprowadź, pobłogosław. Bez Ciebie nie ma to sensu. Amen. Będziemy śpiewać pieśni. Nie mamy żadnego muzyka. Także będziemy się posiłkować tym, co mamy. Dlatego, który w wszystko dam. Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam. Ja chcę być jak Ty. Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam. Podziwię takiego, nasze serca. Ty jesteś naszą nadzieją i myślę, że każdy z nas musi mieć swoje własne wyznanie, że Ty jesteś moją nadzieją, że chcę być jak Ty. Jeśli to jest szczere, to jest to, czego potrzebujemy. Szukać podobieństwa do Pana Jezusa. Jeśli nie ma tego w nas, to proszę, daj nam zrozumieć, że to jest jedyna słuszna droga, żeby szukać Twego upodobania i podobieństwa do Pana Jezusa. Ojcze, proszę, otwieraj nasze oczy, te uszy duchowe, żebyśmy słyszeli Twój głos, gdy przemawiasz. Amen. Amen. Ciebie pragnę żyć, dla śmiech i łzy, bo ufam Ci. Okryj mnie ramieniem swym, bo chcę być Twój na zawsze. Jezu, jesteś Królem mym, chcę być zawsze cały Twój. Dla Ciebie pragnę żyć, dla Ciebie śpiewać chcę. Jezu, jesteś Królem mym, chcę być zawsze cały Twój. Dla Ciebie pragnę żyć, dla Ciebie śpiewać chcę, zawsze Twój. Wielbię Panie, wielbię Panie Cię, wielbię Panie, wielbię Panie Cię, wielbię Panie, wielbię Panie. Czytamy w Twoim Słowie, jesteśmy zachęcani do dziękczynienia i ważne jest, żeby to wypływało z naszych serc, żebyśmy rozumieli, jak dobry jesteś, jak łaskawy, miłosierny i żeby to było też na naszych ustach, właśnie dziękczynienie, wdzięczność. Proszę, Ojcze, pomóż każdemu z nas być Twoim chwalcą, ale chwalcą przede wszystkim życiem, postawą serca i to wtedy będzie też na naszych ustach. Potrzebujemy Ciebie i poznania Ciebie. Dziękujemy, że możemy tutaj być i wsłuchiwać się w Twój głos. Amen. Amen. Siądźmy, proszę. Zapraszam dzieci na szkółkę. Krzysiek, siądziesz tutaj w razie coś. Mam pewną prośbę do was. Chciałbym prosić, żebyście wybaczyli mi. Wiadomo, że nie jestem takim, jak to powiedzieć, no, kaznodzieją pełną gębą, ale będę chciał się podzielić tym, co Pan Bóg, wierzę, że to Pan Bóg położył mi na serce i w tych moich słabościach, niedomaganiach, mimo wszystko mam nadzieję, że Pan Bóg tego użyje i będą tego dobre owoce. Jestem troszkę zakłopotany, stojąc tutaj, bo jest taka formuła, że tu jest kazalnica, tutaj są słuchacze i ten, co tutaj stoi, to jakby mówi tak, jakby pouczając. I tak to jest, że została wprowadzona kazalnica, mównica w kościele i myślę, że to ma swoje uzasadnienie, swoją wartość. Ale tak jak mówię, ja nie czuję się tutaj zbyt komfortowo. Wolałbym, żeby ta moja usługa miała taki bardziej charakter rozmowy, chociaż oczywiście rozmowa byłaby to dziwna, gdy jeden mówi, a reszta słucha, ale chodzi mi o taki jakby pewien nastrój, w którym chciałbym, żeby to się odbywało. Osobiście wolałbym być tym, który siedzi i słucha, żeby tutaj ktoś inny stanął i to powiedział. No ale jest jak jest. Także mam nadzieję, że wybaczycie mi te moje słabości. Mam przygotowany tekst, na którym chcę się mocno opierać i jest to pewna umiejętność, pewna sztuka, żeby mówić, a nie czytać. No, niech Pan Bóg mnie poprowadzi w tym. Byłem kiedyś jeszcze jako Gedeonita. Dla tych, co nie wiedzą, kto to jest Gedeonita, to jest takie stowarzyszenie, można powiedzieć, ponadwyznaniowe, nie jakiegoś jednego wyznania, którego celem jest rozpowszechnianie Biblii i Nowych Testamentów. Najczęściej w hotelach, szkołach, szpitalach. No i przez ileś tam lat byłem członkiem tego stowarzyszenia i byliśmy z taką naszą prezentacją bardziej w pewnej społeczności. Wyglądało to tak, że ludzie siedzieli na krzesłach i czekali na pewien moment, kiedy to akurat było odwrotnie, czyli stamtąd weszła niewiasta, tam akurat usługiwała niewiasta i gdy ona weszła takim dziarskim krokiem, to wszyscy zaczęli gromko bić brawo. Weszła, stanęła i zaczęła mówić. Nie będę tego komentował. Powiem tylko, że coś całkiem innego widzę jako postawę osoby usługującej. Myślę, że tak to w naszej społeczności jest, że tutaj nie oklaskujemy jakiejś osoby, ale wszystko się odbywa tak w odpowiedniej dozie pokory. Od jakiegoś dłuższego czasu już chciałem podzielić się tymi swoimi przemyśleniami w temacie, który dotyczy każdego z nas. Chciałbym poruszyć kwestię słów, skąd pochodzą, jaki mają wpływ i znaczenie. Mówiąc, że dotyczy to każdego z nas, chcę jednocześnie powiedzieć, że jedni z nas bardziej potrzebują to usłyszeć, inni mniej. Ja osobiście ubolewam i to nie przygotowałem sobie tego stwierdzenia, że ubolewam, tak żeby to dobrze zabrzmiało, ale naprawdę ubolewam nad tym, że wielokrotnie zawodziłem w tych sprawach, o których chcę mówić. Chciałoby się cofnąć pewne słowa, ale już się nie da. Też modliłem się o to, zresztą już o tym mówiłem, że żeby Pan Bóg jakby uzdolnił mnie do tego, czym chcę się podzielić, ale też jest potrzeba, żebyśmy my, żebyście wy jako słuchacze też byli przygotowani, to co Sławek mówił, byli przygotowani do wysłuchania tego. Jeżeli Pan Bóg chce do nas coś przekazać, to przekaże nawet przez takiego nieudolnego głosiciela jak ja. Jeśli coś powiem nieprecyzyjnie albo błędnie może się zdarzyć, to proszę śmiało przyjdźcie powiedzieć mi o tym po nabożeństwie. Bardzo chętnie przyjmę te uwagi, bo szukam tego, co jest takie właściwe, poprawne. Byłem trochę zdziwiony po ostatnim tym naszym kółeczku, gdzie próbowałem przekazać pewną myśl, mówiąc o takim wypowiadaniu się w jakimś określonym tonie, majorowym i minorowym. I wydawało mi się, że to jest zrozumiałe, taką miałem nadzieję, ale okazało się po nabożeństwie, gdy rozmawiałem z kimś, że on inaczej to zrozumiał. Także w kontekście tego, że wydaje nam się, czy mi wydaje się, że jesteśmy zrozumiani, może się okazać, że nie jesteśmy, dlatego jeśli coś nie zrozumiecie, nie krępujcie się powiedzieć mi o tym, że tego nie zrozumiałem, co ty chciałeś powiedzieć, także luzik, że tak powiem, tak? Nie ma jakiejś świętości, która zostanie naruszona, bo ktoś przyszedł i coś powiedział. Gdyby zdarzyło się, że zabrzmi coś w waszych uszach jak tak bardzo poważnie, źle, jak jakaś herezja, to od razu ręka do góry i nie, tak nie jest, żeby od razu to uciąć, tak? Tu teraz taka prośba. Mam nadzieję, że tego nie będzie, bo mówię, no, starałem się to przygotować, przetrawić, przemyśleć i zresztą większość tutaj jest Słowa Bożego, które no jest, wiadomo, Słowem Bożym, on nie będzie herezją. Okej, taki przydługi wstęp, wybaczcie. Wybrałem dwa wersety, które wydaje się, że są ważne i wskazujące na powagę tematu. Biblia, Słowo Boże, czyli Słowo Boga, które sam Bóg do nas mówi, wydaje się, że traktuje temat bardzo poważnie. I właśnie ten werset, te wersety jakby to potwierdzały. Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożyje jego owoc. Owocem swoich ust nasyci człowiek swoje wnętrze. Nasyci się plonem swych warg. Drodzy, jakimi osobami jesteśmy? Jakie najczęściej słowa wychodzą z naszych ust? Czy są to słowa zachęty, pocieszenia, słowa miłe, grzeczne, uprzejme, słowa miłości, zrozumienia, współczucia? Czy mamy świadomość, jak ważne jest to, co wychodzi z naszych ust? Te pytania, czy tego typu pytania, dobrze jest zadawać sobie i upewniać się, że jestem w dobrym miejscu przed Bogiem. Czy zdarzyło wam się, że przyszedł do was, powiem tak personalnie, do ciebie, brat czy siostra w wierze, żeby przeprosić cię za to, że mówił coś na twój temat innym braciom czy siostrom i że chce cię za to przeprosić? To, że brat, siostra przychodzi przeprosić, to świadczy o tym, że liczy się z Bogiem i szuka Bożego upodobania i nie chce zasmucać swojego Ojca w niebie. Dobrze, że przychodzi. Źle, jeśli nie przychodzi, chociaż powinien, powinna przyjść. Ale o ile prościej, lepiej, jeśli jesteśmy w stanie zapanować nad swoim językiem i nie grzeszymy, obmawiając innych. Myślę, że nie musimy, nikt z nas, być w gronie tych, którzy mają ten problem od lat i nie mogą sobie z tym poradzić. Żeby wiedzieć, że coś jest problemem, grzechem, złem, musimy to zobaczyć, zdiagnozować, nazwać po imieniu. I powinniśmy podjąć działania, żeby pozbyć się tego z naszego życia. Ważne jest, żeby pamiętać, że nie polegamy w tym wszystkim jedynie na sobie samych, na naszej mądrości, naszych odczuciach, wrażeniach, ale że w poradzeniu sobie z tymi poważnymi problemami polegamy na Bogu, przychodzimy z tym do Boga i mamy też tę możliwość, ten przywilej, że możemy z tym przyjść do brata i siostry. Mam nadzieję, że to, co teraz tu wymienię, nie jest udziałem wielu z nas. Podam najbardziej potoczne definicje pewnych zjawisk. Plotka. Niesprawdzona lub kłamliwa wiadomość, zwykle powodująca utratę dobrego wizerunku osoby, której dotyczy. Powszechnie uważa się, że plotka jest synonimem pogłoski, która jest definiowana jako rozpowszechnianie niepewnych, niepotwierdzonych informacji. Salomon w Przypowieściach w 18 rozdziale napisał: słowa plotkarza są jak rany i przenikają do głębi wnętrzności. Pogłoska. Rozpowszechniana wiadomość, której autentyczność jest niepewna, niesprawdzona. Czy zdarzyło nam się kiedyś, czyli tobie, rozpowiadać jakieś pogłoski? raczej się zdarzyło. Obmowa. Publiczne mówienie o kimś negatywnych rzeczy. I tu napisałem sobie drukowanymi literami takie słowa. Nawet jeśli to, co mówimy, nie jest plotką czy pogłoską, ale jest prawdą na czyjś temat, to biorąc pod uwagę tą definicję słowa obmowa, czyli publiczne mówienie o kimś negatywnych rzeczy, jakby wyjawiamy pewne prawdy, które są niepozytywne. To wiedzmy, że mówiąc niepozytywne rzeczy na czyjś temat, wchodzimy na niebezpieczny grunt, gdzie możemy my sami albo nasi słuchacze karmić naszego cielesnego człowieka, czyli to, co w nas jest jeszcze nieuśmiercone do końca, co może rodzić złe myśli i postawy serca. Pamiętam pewną rozmowę. Przyszedł do mnie ktoś, kogo dość dobrze znam. Nie jest to ktoś z naszej społeczności. I mówił mi pewne fakty na temat pewnego brata w wierze, którego też dość dobrze znam. Po tym, co usłyszałem, chciał, nie chciał, te niepozytywne informacje zostawiły pewien ślad. I od tej pory już patrzę na tą drugą osobę przez pryzmat tego, co o niej usłyszałem. Poczułem, że dzieje się w tym momencie coś, co lepiej, żeby się nie działo. I grzecznie powiedziałem o tym temu bratu. Chciałem mu uświadomić, że to nie jest dobre. I mówiłem to w nadziei, że weźmie z tego lekcję na przyszłość. Co Biblia, Słowo Boże, mówi między innymi na temat języka? Gdy Biblia mówi o języku, często używa takiego, tak mogłoby się wydawać, że mówi tylko o tym organie naszym, o tej części ciała, o tym jednym z członków naszego ciała. I tak to brzmi. Myślę, że Biblia, czyli Boże Słowo, sam Pan Bóg, używając takich sformułowań, de facto nie ma na myśli jedynie tego jednego z członków naszego ciała, ale tak jak język, usta wypowiadające słowa są tylko narzędziem dla tego, co wychodzi, tego przekazu, który wychodzi z naszego serca, z naszego umysłu. I wiem, że to może śmiesznie zabrzmi, ale nie zróbmy tego błędu i nie powiedzmy sobie, że to nie ja, to mój język. To on jest winny temu, że tak za dużo mówię, czy źle mówię. Co więcej bym powiedział, dodał, szczególnie w naszych czasach, bym zakwalifikował ten język też do tej kwestii pisania wiadomości, tak? Piszemy, możemy list napisać, możemy napisać wiadomość na Facebooku czy innym Messengerze, możemy napisać komentarz pod jakimś filmikiem na YouTubie. I w kontekście tego, co da się zaobserwować, jak dużo niepozytywnych rzeczy jest tam wypisywanych, jedni na drugich naskakują i to tak ostro, to myślę, że śmiało możemy to jakby włożyć do tej szuflady. Przy okazji tak zdarzyło mi się parę razy podzielić taką myślą z tymi, którzy takie wypisywali różne niepozytywne rzeczy na czyjś temat. Czy byliby tak samo odważni w tych swoich stwierdzeniach, które tutaj wypisują, gdyby siedzieli twarzą w twarz z tą osobą i rozmawiali z nią, tak? Domyślam się, że wielokrotnie by to całkiem inaczej brzmiało. To też świadczy o pewnej, no nawet nie będę tego komentował, ale domyślamy się. Śmierć i żywot jest w mocy języka, a kto go miłuje, będzie jadł owoce jego. Czy to możliwe, że śmierć i żywot jest w mocy języka? Możliwe, bo Boże Słowo tak mówi. Biblia mówi dalej, tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Języka nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Taką gwiazdkę tutaj sobie w moich zapiskach zaznaczyłem i taką prośbę kolejną, żebyśmy starali się słuchać uważnie i wziąć coś, a szczególnie z tego, co jest czytane ze Słowa Bożego, wziąć jakieś pouczenie, jakąś zachętę, jakieś napomnienie, żeby słuchać tak uważnie i naprawdę skorzystać z tego, bo tu dużo mądrości i ważnego przekazu jest w tych słowach. Także starajmy się skoncentrować i wziąć coś, żebyśmy byli naprawdę nakarmieni tym i coś dobrego wzięli. Co Biblia mówi na temat cech języka? Mówi na przykład, że język jest kłótliwy i zdradliwy. Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami, czytamy w Psalmie 31. I ratuj, Panie, duszę moją od warg kłamliwych, od zdradliwego języka, w innym psalmie. Język mój jest jak rylec, a Twój jak ostry nóż. Język jest jak wąż. Jest przewrotny, cytując, język przewrotny będzie wyrwany. Schlebiający. Język jest zabójczą strzałą. Zuchwały język. Język jest ogniem, światem nieprawości, jak już czytaliśmy z Jakuba. Jest też krnąbrnym złem, pełne śmiercionośnego jadu. Można złorzeczyć językiem. Jest plemię, co ojcu złorzeczy i matce nie chce błogosławić. Może knuć podstęp. Miłujesz wszelkie zgubne mowy, podstępny języku, a język twój knuje zdradę. Można kłamać, mówić oszczerstwa. Każdy bowiem brat oszukuje podstępnie, a każdy przyjaciel głosi oszczerstwa. Przyzwyczaili swój język do kłamstwa. To akurat są słowa z Jeremiasza, gdzie Izrael był jakby w wielkim upadku i jak się zatrzymamy nad tym stwierdzeniem, to mówimy, coś tu nie pasuje, hello. Każdy bowiem brat oszukuje podstępnie, a każdy przyjaciel głosi oszczerstwa. To jakby nie pasuje, tak? To świadczy o jakimś wielkim upadku, gdzie przyjaciel staje się tak naprawdę nieprzyjacielem. Potrafi zdradzać sekrety. Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnicę. Więc nie zadawaj się z plotkarzem. Może poróżniać. Człowiek nieprawy zło gotuje i ogień mu płonie na wargach. Człowiek podstępny wznieca kłótnie. Plotkarz poróżnia przyjaciół. Język krzywdzi. Pod językiem jego jest krzywda i nieprawość. Czy fałszywie schlebia? Kto schlebia kłamliwie bliźniemu, na nogi mu sidła zastawia. Można bluźnić językiem. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi. Biblia ostrzega nas słowami. Tych sześć rzeczy w nienawiści. Mam to podkreślone z wykrzyknikiem. To słowo w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę. Tego nie mam podkreślone, ale też powinno być to podkreślone, żebyśmy zrozumieli, jak bardzo jest to Bogu niemiłe. Wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały, serce knujące złe plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci. Inne biblijne ostrzeżenia brzmią: z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów Twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. I każdy człowiek musi zdać sobie sprawę z tego, że przed Bogiem nie ma żadnych tajemnic, w tym i językowych. Biblia bowiem mówi, choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Jaki więc, i cytując tu słowa z psalmu, ma być człowiek, który kocha życie? I tu mam taki uśmieszek, bo to już jakby przechodzimy do takiego, do takiej zachęty, do takiego bardziej majorowego nastroju. Taki człowiek nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówić podstępnie. Rzekłem, będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem. Będę trzymał na wodzy usta swoje. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Kolejna biblijna rada. A teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Teraz werset, przy którym też mam uśmieszek. Nie uniknie się grzechu w gadulstwie. Kto ostrożny w języku, jest mądry. Język prawego jest srebrem wybornym. I tak sobie tutaj zaznaczyłem właśnie, że to gadulstwo jest to Boże Słowo, jest to Boża mądrość. Jeśli ktoś jest gadułą, to jest duża szansa, że w tym gadulstwie się zapędzi, zapomni, niechcący, ale jednak zrobi to, co nie jest właściwe, a Biblia to nazywa grzechem, czyli nie uniknie się grzechu w gadulstwie. Słowa z drugiej księgi Samuela brzmią: Duch Pański mówi przeze mnie i Jego słowo jest na moim języku. Jeśli takie słowa możemy powiedzieć, to możemy być pewni, że nigdy nie zgrzeszymy słowami. Językiem wyrażamy pragnienia serca, które są źródłem postępowania każdego człowieka. Dlatego, cytując psalm, strzegąc swych ust i języka, chroni się życie przed uciskami. I jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, tu akurat ja rozumiem słowo religijne tak bardziej niepozytywnie, bo ta religijność to jest taka jakieś rytuały, jakieś praktyki religijne w kontekście, że nie stoi za tym prawdziwie serce. Ale tutaj jest to słowo powiedziane w takim pozytywnym sensie. Jeśli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje, nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Od siebie kilka myśli, które może pomogą spojrzeć na temat troszkę szerzej i w taki praktyczny sposób. Po wysłuchaniu tego, czy ktoś by zapytał, czy chodzi o to, żebyśmy lepiej nic nie mówili, żebyśmy milczeli? No odpowiedź jest, no nie. Nie chodzi o to, żebyśmy milczeli. Jest przysłowie ludzkie, które mówi, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Ale to jest ludzkie, to nie jest biblijne. Zgodzicie się ze mną? Ktoś kiedyś się temu przyglądał? Nie pamiętam dokładnie tego sformułowania, ale Biblia mówi o tym, że jest wielka wartość w mówieniu, a mówi też o tym, że powinniśmy być nastawieni na słuchanie, to jak najbardziej. Ale to nie o tym. Czyli odpowiedź na pytanie, czy powinniśmy milczeć, nic nie mówić, brzmi nie, powinniśmy mówić, ale, i to mam drukowanymi literami, to ale, jeśli w emocjach, w naszych umysłach pojawiają się słowa, których nie powinniśmy powiedzieć, bo będą to słowa emocjonalne, nieprzemyślane, prawdopodobnie raniące, to lepiej powstrzymać się bo wypowiedzianych słów nie da się cofnąć. Mówiąc innymi słowy, nie załatwiajmy spraw w emocjach. Jeśli jestem rozgoryczony, zły, sfrustrowany i tym podobne, i ten stan nie jest wynikiem nagłych zdarzeń i towarzyszących im emocji, ale jest długotrwałym stanem mojego serca, o zgrozo, to lepiej, żebym zbyt wiele nie mówił, a szczególnie pilnował się, żeby nie wylewać tych wszystkich złych postaw serca, bo to nie przyniesie nic dobrego, a najprawdopodobniej przyniesie coś złego. Jest wielka potrzeba, by badać swoje serce, szukać, co jest głęboko w moim sercu, upewniać się, że nie ma tam złych rzeczy, goryczy, złości, nieprzebaczenia, braku miłości bliźniego. Ta lista mogłaby być jeszcze dłuższa. Dopowiedzmy sobie, jakie to mogą być te złe rzeczy w naszych sercach. Bo jeśli one tam są, to jest duża szansa, że pojawią się na naszych ustach i będą ranić. Czy chcesz powiedzieć, ktoś może zapytać, że nie ma miejsca na mówienie o tym, co mnie drażni, smuci, złości? Odpowiedź brzmi: jest na to miejsce. Ale mówiąc w bardzo dużym skrócie, upewniajmy się, że gdy o tym z kimś rozmawiamy, nie grzeszymy. Najlepiej, żeby osoba, z którą rozmawiamy, nie była przypadkową osobą, która na przykład może nie udźwignąć tego, czym ją właśnie obciążamy, albo może być kimś, kto może zrobić z tego zły użytek. Kiedy grzeszymy słowami? Nie wiem, czy potrafię ubrać słowa to, co chciałbym przekazać, ale spróbuję. Jeśli szukamy tego, co jest Bogu miłe i tego, co niemiłe, co Go zasmuca albo co rani drugiego człowieka, czy jest złe dla nas samych, bo utrzymuje nas w złym stanie goryczy, nieprzebaczenia, złości i tym podobnych, to powinniśmy szukać pouczenia w Bożym Słowie. Jeśli odrobimy lekcję i przeczytamy, zrozumiemy i będziemy o tym pamiętać, by to wszystko brać pod uwagę, to jest duża szansa, że unikniemy sytuacji, w której będziemy grzeszyć naszymi słowami. Ja to tak nazywam potrzebnym i odpowiednim filtrem, przez który powinniśmy przepuszczać nasze myśli i sprawdzać, czy nie pomijam żadnej ważnej kwestii. Czy gdy wypowiadam słowa, patrzę, czy jest we mnie miłość bliźniego, czy też czasami miłość do nieprzyjaciół, także poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona. Czy mówiąc o jakimś źle, które się dzieje nam czy komuś innemu, nie posuwam się za daleko, by osądzić kogoś? A jeśli miałbym osądzić, to czy mam takie podobne serce, czy takie spojrzenie podobne jak sam Bóg, który chce, aby każdy był zbawiony i przyszedł do poznania prawdy? Także żebyśmy nie przekreślali człowieka, nie tracili jakby tego dobrego pragnienia, żeby każdy był zbawiony, nawet ten najgorszy oprawca. taki praktyczny sposób. Można to samo zdanie powiedzieć na różne sposoby. Weźmy jakiś przykład. Można powiedzieć: mój sąsiad zalał mi pół sufitu. Albo to samo zdanie: nie będę próbował jakby tego wyartykułować w taki sposób, jak właśnie chcę pokazać tą różnicę. Nie jestem taki dobry jak nasz brat Paweł, który tak potrafi to zrobić teatralnie. Powiem tylko, że to drugie stwierdzenie, tak samo brzmiące, może być nacechowane jakimiś złymi emocjami. Może być w tym jakaś, nie wiem, mniejsza lub większa nienawiść do tego sąsiada, która wybrzmi w tych słowach. I teraz spójrzmy na to z dwóch stron. Z jednej strony te słowa emocjonalne, nacechowane jakimiś niepozytywnymi postawami, wskazują na coś, że coś w naszym sercu jest nie tak, skoro to się pojawiło na ustach. A druga bardzo ważna kwestia jest taka, że jeżeli coś wypowiadamy i ktoś tego słucha, to też jest tym obciążony naszymi słowami, naszymi emocjami. Dlatego nie odkrywam Ameryki, ale chcę to powiedzieć. Ważne jest, co mówimy, ale też bardzo ważne jest, jak to mówimy. Tak? Proste, kolejny przykład. Dziękuję Ci. Albo dziękuję Ci. No tu już się pokusiłem o jakby te pokazanie tej różnicy. Jest różnica, prawda? Można na różny sposób dziękować. Można na różny sposób prosić. Mam świadomość, że jakby nie odpowiadam do końca na to pytanie, w jaki sposób grzeszymy słowami. Wiem, że tutaj nie wyczerpuję tego tematu, ale zachęcam wszystkich do zastanawiania się, badania tego, jak to jest w moim życiu, czy na pewno nie grzeszę słowami. Niektóre słowa czy zdania brzmią nam w uszach przez wiele lat. Niektóre słowa czy zdania miały wielki wpływ na nasze całe życie. Możemy powiedzieć wiele dobrych słów i jedno złe. I ten, co słucha, weźmie sobie mocno do serca właśnie to jedno złe słowo. Jak bardzo powinniśmy być na to wyczuleni. I znowu drukowanymi literami. Ale z wykrzyknikiem możemy powiedzieć wiele dobrych, budujących, zachęcających słów, które mają pozytywny wpływ na życie innych. Czyńmy to. Jeśli coś kiedyś zostało powiedziane i przyniosło złe owoce, jakiegoś zranienia, dzięki Bogu mamy możliwość, mamy łaskę, żeby nie być obciążonymi różnymi słowami z przeszłości. Możemy przebaczyć i nie czuć żadnego zranienia, żadnych złych emocji czy postaw wobec tych, którzy kiedyś mnie zranili. To bardzo ważne, żebyśmy przebaczyli. Pan Bóg przebacza nam, gdy wyznajemy nasze grzechy. Do tego jesteśmy wzywani, żebyśmy wyznawali nasze grzechy, ale rozmawialiśmy o tym parę tygodni temu i były troszeczkę odmienne zdania w tym temacie. Moje póki co nie zmieniło się, że nawet jeżeli ktoś nas nie przeprosi za coś, to i tak jest dobrze, żebyśmy my przebaczyli mu. Jeżeli nas przyjdzie przeprosić, to to w ogóle jest super, tak? Bo też on nie jest obciążony tą winą, ale jest wielu takich, którzy nie przyjdą nas przeprosić za te zranienia, które nam zaserwowali, a my nie przebaczając jesteśmy niestety tym obciążeni, tak? Nie jesteśmy wolni, jeżeli mamy w sobie nieprzebaczenie czy jakąś gorycz. Na koniec, albo zbliżając się powoli do końca, kolejna zachęta płynąca ze Słowa Bożego z 5 rozdziału listu do Efezjan. Przeczytam więcej wersetów. I mając nadzieję, że to wszystko, co mówię, w jakiś sposób ma sens i przemawia do nas w różnoraki sposób, różnymi słowami, to czytając te wersety, które teraz będę czytał, czuję jakby taką pewną słabość, mam niedosyt, że tylko przeczytam te wersety i one bardzo szybko wybrzmią nam w uszach i nie nakarmimy się nimi, tak jak moglibyśmy się nakarmić, gdybyśmy każdy z tych 1 wersetów przeczytali, zastanowili się nad tym, przeanalizowali, wzięli coś z niego. Dlatego też zachęcam, żebyśmy te wersety, które w jakiś sposób gdzieś tam nas dotknęły, żebyśmy wrócili do nich. A tutaj mamy ten 5 rozdział listu do Efezjan. Szczególnie zachęcam, żebyśmy sobie na spokojnie w domu przeanalizowali. Także nie zdecyduję się, żeby każdy z tych wersetów omawiać, bo to by zajęło bardzo dużo czasu. Nie wiem też, czy dałbym radę, bo tutaj jest wiele głębi i trzeba mieć wiele Bożej mądrości, żeby to ogarnąć, ale jeśli siadamy do studiowania Bożego Słowa z modlitwą, to Pan Bóg wie, że pomoże nam zobaczyć te wspaniałości, które tu są. Dlatego będę czytał. Mimo to starajmy się jednak coś z tego wziąć. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako umiłowane dzieci, i postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Tu pozwoliłem sobie wykrzykniki postawić. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Badając to, co podoba się Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich pokryje, dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane przez światło, staje się jawne. To wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. Dlatego Pismo mówi: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, odkupując czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. Znowu wykrzykniki. Rozumiejcie, jaka jest wola Pana. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Większość z nas wie, że tutaj raczej te słowa dziękując zawsze za wszystko należy rozumieć we wszystkim. Czyli w tym wszystkim, co się dzieje, nawet w tym złym, mamy powody do dziękowania Bogu. Czyli nie dziękujemy za to zło, które się dzieje, ale za to dobro, za to, że Pan Bóg obraca wszystko ku dobremu, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa i w tym źle, które się dzieje, możemy też jednocześnie dziękować. Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Drodzy, rozważając te kwestie sam, odebrałem zachętę, żeby szukać Bożego upodobania we wszystkim, co robię. Począwszy od badania swojego serca, co tam jest, co wymaga jeszcze przemiany poprzez słowa, jakie wychodzą z moich ust, a skończywszy na czynach. Jestem zachęcony, żeby stawiać wysoko poprzeczkę i sięgać tych wzniosłych, chwalebnych, dobrych postaw serca i czynów, które z tych postaw wynikają. Naprawdę ze smutkiem patrzę na wiele rzeczy, które zrobiłem źle. I na słowa, które zraniły różne osoby. Gdy oddałem swoje życie Bogu, przeżyłem rewolucję z Bożej łaski w cudowny sposób. Pan Bóg zabrał mi wszelkie nieprzyzwoite słowa. Mam obecnie zresztą, podobnie jak od 35 lat, gdy się nawracałem, dużą wrażliwość na słowa, które noszą znamiona jakichś nieczystych, nieprzyzwoitych, wulgarnych. To jest takie Boże dzieło w moim życiu. I to jakby przypisuję Bogu, dziękuję Bogu za to. Ale pomimo tego nie byłem wolny przez te wszystkie lata od słów, które nie były dobre, bo przyczyniały się do zranienia innych ludzi. Zresztą podkreślałem, że te słowa nie pochodzą jedynie z języka, tak? Czy z ust. Nie tu jest problem. Problem jest w sercu, w umyśle. I to jest niestety wynikiem ciągle nieprzemienionego serca w taki sposób, jak może być, jak powinno być. Stąd to zło. Nie od dziś modlę się o to, żeby przynosić dobre owoce i żeby nie było żadnych złych owoców, które pochodzą od tego starego, cielesnego człowieka, który będzie próbował pokazywać swoje oblicze tak długo, jak żyjemy. Życie jest takie krótkie. Mamy możliwości, żeby dobrze czynić. A czasami nie wybieramy tej opcji. Zaniedbujemy to, co jest nam dane jako możliwość. Wspaniała możliwość. Zakupujemy talenty, te przysłowiowe, biblijne, które dostaliśmy, by nimi obracać. Wracając do pytania, jakim człowiekiem jestem? Jakie najczęściej słowa wychodzą z moich ust? Czy są to słowa zachęty, pocieszenia, słowa miłe, grzeczne, uprzejme, słowa miłości, zrozumienia, współczucia? Czy mam świadomość, jak ważne jest to, co wychodzi z moich ust? Jesteśmy uczniami Pana Jezusa, jesteśmy Jego sługami. Mamy przywileje, mamy Boże wsparcie, mamy Boże uzdolnienie, mamy Boże obdarowanie i mamy też pewne obowiązki jako uczniowie, jako słudzy Boga. Jeśli rozpoznaję, zauważam, że jestem uczniem, Bożym dzieckiem, które zasmuca Boga swoim postępowaniem, jeśli zdarza mi się ranić ludzi słowami, jeśli moim udziałem jest gadulstwo, obmowa, plotkarstwo, jeśli ktokolwiek cierpi lub jest zgorszony z powodu moich słów czy czynów, to powinienem paść na kolana i prosić, jak trzeba to ze łzami, o pomoc Bożą w tym problemie. Nie powinniśmy świadomie obniżać poprzeczki, obniżać standardów i mówić sobie, że ja już taki i taka jestem i żyć ze świadomością, że dzieje się jakieś zło i ja nie walczę z tym. Na koniec przeczytam słowa modlitwy psalmisty Dawida z psalmu 141 i myślę, że możemy użyć własnych słów, ale dobrze by było, żebyśmy też wznosili taką modlitwę szczerą. Postaw, Panie, straż moim ustom i warte przy bramie warg moich. Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa, do popełniania czynów niegodziwych. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Dzięki, Ojcze nasz, za uczynienie nas swoimi dziećmi, za postawienie nas na tej drodze wąskiej, ale jedynej słusznej. Dzięki za słowo Twoje, które na tej drodze może być dla nas pochodnią, dla naszych nóg. Modlę się o to, Ojcze, żeby to słowo, które czytamy, studiujemy, było ożywione w nas, dla nas, żebyśmy karmili się prawdziwie tym słowem i żeby ono przynosiło przemianę w naszym życiu. Każdy z nas potrzebuje tej przemiany, tego upodabniania się do Pana Jezusa, do Jego charakteru. Dzięki, Ojcze, za możliwość bycia przed Twoim obliczem, za możliwość słuchania Twojego słowa. Dzięki, Ojcze, że przemawiasz do nas za wielką miłość Twoją, dobroć, opiekę, troskę. Amen. Módlmy się. będziemy wspominać to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, przelewając swoją świętą krew. Niech nasze myśli biegną w stronę osoby Pana Jezusa, Jego wielkiej miłości, która zaprowadziła Go na krzyż, i do świadomości, że zrobił to dla nas, żebyśmy my mogli być zbawieni. Czy jest w nas ta świadomość, czy jest w nas ta wdzięczność? Czy przypadkiem nie zapominamy, jak wielkie dzieło dokonało się, największe dzieło w historii świata i z czego zostaliśmy wyzwoleni i do czego? Dzięki, Panie Jezu, za Twoje dzieło zbawienia, które dokonało się przez Twoją mękę, śmierć, i też dzięki za to, że na tym nie był koniec, ale Ty zmartwychwstałeś i my też możemy mieć nadzieję zmartwychwstania, życia wiecznego. Tobie chwała, Tobie wdzięczność, Tobie dziękczynienie. Amen. Chciałem Ci, Boże, podziękować za ten czas, za słowo, tak jak modliliśmy się na samym początku, Boże, abyś przemawiał do nas przez swego Ducha Świętego. Tak też czyniłeś to, Boże. Ja dziękuję Ci za to, że dałeś nam język, Panie, który jest tym kamieniem probierczym, który pokazuje nam to, co jest w środku w nas, Boże. Bez tego byśmy nie wiedzieli do końca, Panie, co jest jeszcze do oczyszczenia, co jest jeszcze do wyznania, Boże. Ale właśnie dzięki temu, że dałeś nam język, Panie, możemy dostrzegać nasze jeszcze ułomności, jeszcze nasze niedostatki, to, co jeszcze jest do poprawienia, Boże. Dlatego też w tej mierze chciałem Ci podziękować, Boże, za Twoją śmierć na krzyżu i również za to, że możemy jeść z tego chleba i możemy pić z tego kielicha. Dzięki Tobie, dzięki Twojej ofierze na krzyżu, Boże. Chwała Ci, Panie. Godzien jesteś czci, chwały i dziękczynienia. Amen. Amen. Myślę, że większość z nas wie, ale gdyby ktoś nie wiedział, na początku podajemy, nalewamy do kieliszków i na końcu z kielicha. Zapraszam wszystkich. Amen. Usiądźmy. Jakie ogłoszenia mamy? Za tydzień w sobotę jest Toruń, czyli konferencja w Toruniu. Jeśli ktoś nie wie, to mówię o tym i zachęcam do pojechania. Będziemy jechać pewnie w kilka samochodów, także tam miejsca raczej nie zabraknie. Trzeba tam się zgłosić. Jak ktoś chce się zgłosić, to niech przyjdzie, powiem jak. Będzie tam posiłek w międzyczasie. Co jeszcze? No i większość z nas wraca w niedzielę wieczorkiem koło godziny 20, może 21. Będziemy z powrotem. Słucham? W sobotę. Większość z nas wraca. Ktoś tam kojarzy, że Andrzej chyba chciał jechać i zostać na niedzielę. Asia Maciejewska napisała: bracie Adamie, przekaż proszę pozdrowienia umiłowanym pańskim, co też czynię, pozdrawiam. A Jagoda mi przed chwilką napisała, że Agapa, czy Agapę, i planowaliśmy co 3 tygodnie, no, czyli za tydzień robimy Agapę. przyjęte do wiadomości? Okej. Dobrze, czy coś jeszcze? Jakieś ogłoszenia? Ktoś coś? Pozdrowienia, ogłoszenia? To powiem tak. Nie zapominajmy, bo niestety, przynajmniej ja tak mam, że zapominam to. Myślę, że może niektórzy też tak mają. Nie zapominajmy o naszych braciach i siostrach. Zarówno na obliczu całej ziemi, ale szczególnie tym, którzy są nam bliscy, tak? Tym, którzy przechodzą przez jakieś trudne chwile w swoim życiu, czy ze względu na choroby, czy jakieś inne, czy to małżeńskie problemy, czy jakieś inne najróżniejsze. Pamiętajmy w modlitwie, tak? A niech na modlitwie też się nie kończy. Wspierajmy się w taki praktyczny, fizyczny sposób. Jeżeli możemy zadzwonić, zadzwońmy. Jeżeli możemy się spotkać, spotkajmy się. Jeśli możemy pomóc, pomóżmy. Miejmy na to czas, bo taka refleksja, jak byłem chłopakiem młodym, wtedy wiadomo, dużo mniej spraw na głowie, dużo mniej obowiązków. W związku z tym dużo więcej czasu, ale nawet gdy przyszły pewne obowiązki, rodzina, dom, praca, to i tak znajdowało się czas na te kontakty. A teraz powiem wam, że jakoś tak ubolewam, że coraz trudniej wysupłać te godzinkę, dwie, trzy, żeby się z kimś spotkać, gdzieś pójść, coś zrobić i tak te relacje nasze zacieśniać, budować, poznawać się. To jest coś wielkiego, wspaniałego i korzystajmy z tego. Nie bądźmy osobami, które zamkną się w swoich domach i siedzą tam i dobra, już nie wiem, co tam robią, ale no, nie, dobra, nie było tego. Zachęcam do wspólnych spotkań, kontaktów. To tyle. O, Danusia by coś chciała? Trzema krótkimi świadectwami. Proszę bardzo. Taka malutka jest. Dziękuję. Chwała Bogu, chciałam się podzielić trzema krótkimi świadectwami. Kiedyś opowiadałam o takiej jednej niewieście, ona była katoliczką i później się uwierzyła w Pana Jezusa, ochrzciła się u baptystów w Gdańsku. Później gdzieś pojechała do swojej rodziny, żeby się podzielić tą radością. Wracając pociągiem, na jej drodze stanął człowiek, a ona była po rozwodzie i ten człowiek po rozwodzie. No i ona chciała temu człowiekowi mówić o Bogu i okazało się, że ten człowiek powiedział jej, że jest chrześcijaninem. I tak między nimi nawiązała się taka relacja, wspólny język, że znamy Boga. Po jakimś czasie oni zaczęli razem z sobą współżyć. Więc kilkakrotnie rozmawiając z nią, tłumacząc jej, że to nie jest od Boga, i że to diabeł postawił na drodze tego człowieka, dlatego że ma męża, a on ma żonę. No ale to do niej nie docierało, a myśmy gorliwie modliły się. Jako przychodziły siostryczki do mnie i myśmy się modliły gorliwie o to, żeby Bóg rozdzielił ich. Po jakimś czasie ona tam wyjeżdżała, on tu przyjeżdżał, po jakimś czasie on przyjechał tutaj. I było wszystko dobrze, odjechał, zerwał wszelki kontakt z nią. Automatycznie zerwał cały kontakt z nią, z tą siostrą. I powiem wam, że Bóg jej poruszył serce, żeby ona przyszła i w płaczu zaczęła się dzielić. Zaczęła się dzielić i opowiada, że miałyście rację, że to nie Bóg postawił mi tego człowieka, ale postawił diabeł. A ona była zaślepiona, świeżo nawrócona i ochrzczona, nie miała rozeznania. I za to chwalę Boga. I to jest dowód, że Bóg słucha swoich dzieci i bierze poważnie prośby swojego dziecka, odpowiada w swoim czasie. Teraz drugie. doświadczenie to jest takie w czasie mojej choroby. To był taki potworny ból, ale ja dziękuję Bogu, że Bóg cały czas był ze mną. To był taki ból, że ani spać, ani siedzieć, ani nic zrobić. Nie do wytrzymania. I ja bym tego bólu nie wytrzymała. Nie wiem, coś bym sobie zrobiła, czy coś, nie wiem. No nie wiem, nie mówię to, nie. Ale tak błagałam Boga, żeby mi pomógł w tym bólu. Już nie mówiłam o uzdrowienie. Już nie mówiłam, że pójdę do lekarza, bo to by było ode mnie. A on mnie tylko pakuje o chemię i sterydy. Więc błagałam Boga w swojej komorze. Mówię, Panie, pomóż mi. Pomóż mi, bo to idzie nie do wytrzymania. To całe, całe ciało oprócz głowy, nie. I powiem wam, że Duch Święty wkładał pieśń, żeby śpiewać Bogu w tym bólu, żeby śpiewać Bogu, uwielbiać Boga. I doznawałam, jak Jezus szedł i jaki ból ja mu zadawałam. Ból aż do krzyżu, aż zawołał, wykonało się. I wtedy ja zostałam z tego uwolniona, z tego grzechu, z tego wszystkiego. I ja jestem niezmiernie wdzięczna mojemu kochanemu oblubieńcowi, że on mi pomógł przejść przez ten ból. Nie uleczył. Ale pomógł mi przejść, daje na tyle, ile mogę wytrzymać tego bólu. I ja mu dziękuję. Dlaczego to mówię? Mówię dlatego, że w tym bólu dopiero widzę, jak miłuję brata, siostrę. To jest tak cenne słowo Boga, jak ja mogę poznać, jak ja naprawdę ich miłuję. I ja to doznawałam, powiem wam, że modliłam się, cały czas mam was przed oczyma. Cały czas kocham was, bo to jest miłość Jezusa. I to nie idzie ograbić. Nawet diabeł z tego nie ograbi. Żaden brat, żaden siostra, żaden człowiek z tego nie ograbi. To on mocno włożył. On zapieczętował swoją świętą krwią. I to nie idzie ograbić. I on chce, naprawdę on chce, żeby tak miłować brata i siostry, żeby zobaczyć, jakie to drogocenne dar mieć brata i siostry. Już kilka razy powtarzam to, nie? Będę cały czas powtarzać, dopóki on mnie da życie tu wstać. On mi tu postawił i moje serce się raduje, że jak ja widzę brata i siostry, ja się raduję. I to jest dla mnie całe takie szczęście, które dał mi Bóg. Jestem mu za to wdzięczna i powiedziałam, że w słabościach uczę się kochać brata i siostry prawdziwie. Nie tak, że mówię kocham, a co inne myśli lecą. I jestem wdzięczna Bogu za to słowo. Też o tym języku. Parę dni takie coś doznawałam o tym języku. Mówię, Panie, ten język rzeczywiście u mnie jest taki obrzydliwy, cielesny, obrzydliwy język. Potrafię szybko osądzić, szybko oskarżyć. Mówię, jak to zrobić, żeby on takim nie był? I wtedy też właśnie dostałam tych słabościach, że Jezus już za ten język umarł. Tylko czy ja poddam się mu, czy ja mu dam mój język, żeby on sam kierował tak, jak on chce. Jestem mu niezmiernie wdzięczna za każde jego słowo, słowo Boga. Naprawdę doceniajmy to słowo Boga, że Bóg nam daje tą łaskę, cudowną łaskę, że możemy słyszeć, że bracia głoszą słowo. I chwała Bogu za to was kocham bardzo. Nie? Teraz trzecie doświadczenie, co jest moją radością, to mogę się na końcu powiedzieć, że to jest naprawdę radością. Nie miałam siły, żeby obrać ziemniaki. Myślałam, jak Michał przyjdzie do domu i ja nie będę miała jak obiad ugotowany. Ciężko mi było ziemniaki obrać. Nie? Już nie miałam w ogóle siły, żeby obierać. I myślę tak, Boże, mam słoik, fasolkę po bretońsku. Mówię, otworzę ten słoik po bretońsku, fasolkę po bretońsku i wezmę ją, podgrzeję, przyjdzie, to z bułką sobie zje. Ja biorę ten słoik, nie biorę otwieracza, co mam do słoika, mam taki otwieracz, takie trzy nocy nakrętki, zakładam ten otwieracz i chcę otworzyć, opieram o futryny drzwi, ile sił tylko miałam, żeby otworzyć to dętko. Nie mogłam. I postawiałam ten słoik na blacie i mówię, Panie, poczekam, przyjdzie Michał, to mi otworzy ten słoik i wtedy mu podgrzeję. I szłam do pokoju, bo tam mam picie w kuku, szłam do pokoju, żeby się napić wodę z tego. Idę i już kubek biorę, chcę się napić i nagle pyk! Stanęła. Mówi, Panie Jezu, Ty otworzyłeś dętko? Ty otworzyłeś tą nakrętkę? Nie, zostawiam kubek, idę, patrzę, podnoszę, mówię, żeby była zakręcona, nie to i to, ten otwieracz, bym musiała jeszcze odkręcać, nie? A ja ten otwieracz biorę, podnoszę, Jezu, otworzyłeś mi to, otworzyłeś i taką radością zaczął śpiewać mu pieśń. Michał przyszedł i nie narzekał, ale fasolka mu smakowała, a ja szczęśliwa, że on mi otworzył to dętko, nie? Sam Jezus. I ja mówię, takie drobnych rzeczach, on pokazuje, ja jestem. Ja jestem, ja Cię nie zostawiam na ułamek sekundy, ja jestem. Chwała Bogu za to, naprawdę chwała Bogu, za to dziękuję. Jeśli mamy historię Bożego działania w naszym życiu, to możemy pójść za przykładem naszej drogiej siostry i też czasami się podzielić nawet takimi drobiazgami. Amen.